الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب غوادي أسمان او استورې د شپې تلونکې د دې شواهد دوی چې قران کې الله ډېر زیات ذکر کوي شواهد فارم صلیبان دی کله په اثبات د قیامت او کله پر رسالت او توحید دا دوالا اسمان او طارق ذکر کړی په دوالو خبر باندې هم په قیامت هم په خپل وحدانیت اسماني گواهی کې چولې دي د دې صفات د وجنه چاري کې حاته ده چې مخلوق ټول راگیر دے دا گواہی دا دا اسمان پہ حاتی باندی او تاریخی ذکر کرے دا دا گواہی دا دا چھتے گواہ دے پرانا باندی او قول مشهودن علیه ذکر کئی چین کل نفس لما علیہ حافظ تا شواہد دسد پارا دی تدید پارا چدا اللہ حفاظت پا مخلوق باندی دو قسم دی یو حفاظت دو تربیت تی اول له هدایت ته تربیت دا مطلب چې انسان د الله د علم نه بار نه دی هر حال یې د معلوم دی هر انسان حال څه دی کو بیماری نا علاج غواړي کوګه تګي نورزق غواړي یریگی نو امن غاری تدی طول حفاظت اللہ کی او توارق رنا دا چه تیاری نے بچ گئی چه تیاری دا یری او دا حیبت سیدو ندی آدویم گواہی اصل کی ده ہدایت تا نو سمائی ذکر کن چه ده اسباب اسمان کی دی دعوت این اللہ ده انسان ده ہدایت اسباب نازلی وحی قرآن ده سنور او بل ده ہدایت سبب ستوری چو قرآن دے پزے ویلیو چو بین نجوم یا تدون ستورو سر مخلوق ہدایت حاصلی دے پزوارو مقصدونو باندی ذکر کرل ام پاغا مقصد چی انسان دی دنیا کی اللہ تا محتاج دے پا تربیت کی او بل پا ہدایت کی او دوارو دو پاره والا اسباب دا پیدا کری اسمان او ستوری حضرت نبی علیہ السلام یو ذل ناس تو ابو طالب ورسارو د دی کې اسمان کې یو ستوري را اخلاص شخکتا دمر رانا اوکڑا چا ابو طالب ہویا رید وحیبت شو اور نبی علیہ السلام نے تپوسو کو جدا سدی نبی علیہ السلام دا توارق دکانا دا ستوری اللہ پیدا کری خود دروازی ددی پرانا سوک نپوئی گی اور نا ددی اصل کی دشپیخ کار کی گی وما دراک ما توارق او سپوک تالران چی توارق سشیدیم توارق پل مانا خو خطرناک دا چی کم بندہ دشپی گردی پتیارکی اغتا توارق ہوئی ذکا حدیث کراغ نبی علیہ السلام ویلیو چو دعا غواڑے چی اعوذ باللہ من توارق یترقو باللیلی اللہ پنارا کی داغا دشپی گرزی دن کی ناچ پغلو کسو کی گرزی غلا کسا پدی کی گرزی اکثر نو پنے وقتی وا اللہ توارقا یترق بخیر یا رحمان ہم اگر اگر توارق چیغا پا خیر خیریت سرا راغلی چند نا وقت شوی پی دکار دا زینا دیوٹی زیادتی انا وقت راشی نو آغا یترق بخیر دی داغن پنا وقتل نی اخوزان لگ پا ضرر و پا شر سر نده راغلی نور چی دی دا ټول ضرری دی او شری دی نو پنا غواړی چی اللہ ما دا آغی سلی نو ساتی چی اگر دا شپی پت گرزی ناسی خوب نگرزی خوب سو فساد سو ضرر و سو شر برسی خلقو تکا طارق دې ستوري ته ولې وې دې غپټ نه وي وې دروازه پټي کنه چې کوم انسان دې ناغه شپې پټ ګرځي او چې ستوري دې ناغه دروازه پټي ضرورت وته نه وي او شپې بیا ښکاری او رڼا کوي ځکه دې ته طارق النجم الساقب او ستور دې ذلیلون کې اشاره پکې دي تا دا چې مخکې د اعمال ذکر شیو ولانه ول عزت وي څنګه چې په دې اسمان کې د ستور رشتہ دې دروازې هم ولیکن خکار کیږي د شپې دغه استاد او عملونه په عمل نامو کې شته دي او دنیا کې نخکاری قیامت کې وخت کې ارش لږ څنګه د شپې ستوري ښکار شي دغه څه وخت کې ارش نو دا شک مو کوي چې زمونږ اعمال ضایع شو او رک شو ناغه محفوظ پراته دي ان کل نفس لما علیها حافظ نشته داس یو نفس مگر پاغ باندی نگران شتا ساتون کشتا هر نفس باندې تر دې چې حدیث کراغلی خرطبی وی چې وکلا بكل مؤمن مئت و ستون ملکن مقرر شوی اللہ طرفنا پہر بندہ باندی یو سلو شپیت ملائکو ذکر دیر دی کنا سو کمی خونشتا کنا کدین پی زیاد مقرر شنوم ملیک ډیر زیات دي هر چانه که انسانان او جنات او د ځمکه د حشرات را جمع شي خدای ملایکو تنرسی پشمار کې دي ته اشاره ده چار نفس باندې الله دمر ملایکو مقرر کړی دي سوره رعد کې عمر اغلیو له معقبات من بین یدیم ومن خلفه يحفظونه من امر الله ذي انسان د پاران د نمخ کې او رستو ملائک مقرر دي سد پارا حفاظت یې کوي الله تعالی امر کړی مما لا يقدر دا غسنا چې دې په قادر نه دي چې په کوم دې قادر دي خو بیا حاجت نشته ملائکو ته کنه لکه دې ځان نه مچان شللی شي کنه دې پر هغه ملائکو ته حاجت نشته کنه دې ځان نه نور د دنیا سو زهريله سيزونه مار لړم شپې پښو شللی شي کنه نو یې کې ملائکو ضرورت خو نشته هم ما لا يقدرو دا هغه د پاره چې دې په قادر نه دي او غشياتوین دي یذوبون عن شیاطین دومره په کثرت سره او پرش او په هجوم سره په دې مؤمن مسلمان راضی کذبابی علی قصعه العسل لکه مچان چې د غبین په کاسه باندې راځمای داسې په انسان باندې شیاطین چاپیر را حملی کوي خدای ملائکه دې شړی ملائکو تداغی شرل داسی لکه مچان شرل نمرات تینا نفس تا مومن و مسلمان دخوا داغی نور و خواجت نشتا اخو پخپل شیطانان دی داغی شیطان شرل و تساجت دی اخو دای توبا داغی نشیطانان نشی شرل دخوا اخی سر دا ملائکو پزه شیاطین مقرری دا اللہ ویلیو سوره زخرف کې ومن یعشو عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین هغه څوک چې مخواړي د ذکر د رحمان ذاتنا الله یزول ذاس ذا ورکوم دنیا کې شیطان سره مرګ لري کم نه خو یو نه بیا اذان له مرګ راضی کنا وی راځه ملاقات لزو دا زمان دیر خد دوست دے دس رو شیعتوی نی دتا دا ملیکو عجت نشتا خو نفس مومنی یادی ان کلو نفسن کمانا داشی نشتے دا سیو نفس مگر پاغ باندی نگران شتا چاگا ملائک دی اللہ مقرر کری دی تاری اخپلا ڈیوٹی دا اغلیکن کی مشتخداغی مطلب خود دا حفاظت نہ دے اغی خود عمل حفاظت کی ٹھیک دا عمل ام دا عمل دے کنا دا ام دا حفاظت شو خود دا نفس حفاظت ہو نکی کنا اغی دا پارا خنور دی بے تقسیم کرو چی دا یو سلوش پیتو سنگ حفاظت کی وی دا تقسیم شوی دی دی انسان پا اعضاو بانده سو دا دا پا پوزا مقرر دی سی پا وگنو مقرر دی سی پا خلیوان مقرر دی سی دا سی پا لاسونو پا خوبان مقرر دی دیکھو تیل تول دا عیوب و نڈک دے کنخا ټول عیوب نڑک دی اللہ تا معلوم ہو چی دا دا ہر زی کی دا حفاظت ضرورت تی دا دا ہر زی تا سترگو تا عرصت دا حفاظت ضرورت تی دا دمرے والے زکا مقرر کریو بلا سل مطلب پا دی کی دا اللہ قدرت تی اگر پا یو ملک سرم ساتلی شی یو ملکی کنا نو سشین شي رانز دی کې دی خدای ز خپل قدرت او ز خپل خدای توب او ز خپل عظمت ته پاره وي جما چې ما زمر لوی عظمت ته کنا او اصل خبره پکې دغه او چې انسان دا موایا چې د قیامت کې رک شوم او پټ شوم او ما امانه بغایبین نشي پټې دی دنیا کې ته نو قیامت کې وسه پټ شي سره دې نه چې دنیا کې هم لایک دومره ندی لکه قیامت کې چې وایي او دلته پټ دي ښکار ندی لکه قیامت کې چې وایي دې مقصد بیان کړ الله د خپل وحدانیتم او دغه سید قیامتم و زجر ذکر کې انسان تا په انکار د قران سره او په انکار د قیامت سره چې ته د دین انکار کوي دا خو دومره واضح ده دا خو دومره ښکار خبره ده ا دومره رښتینی ده او کدا ځان ته سوچ کو هم ولا زور نه ور کوي هم یې توهین کوي هم یې شرموي او سپکوي دا گمراه انسان دا ناشکر انسان د تعالی ذکر سورتونو کې ټولو کې دقه زور نه بل چاته نشتا مؤمن ته الله زور نه نور کوي سلمان ته دا خو دیل ورکی قتل الانسان ما اکفره تمره قتل اصحاب الاخدود النار دی پس راغست دفع نو دی انسان توی فلینظر الانسان پس خسوچ دیو کی انسان چکم وخوتا دا سوچ و فکر ملاوی گی او حدیث کی دار آگلو چا سوچ و فکر وخ مسخوتن د سم لاستو واخد زکه دار کار چټی شي کنه فارغ شي کنه هم ور سره نه الله وی دا واخ ډیر د سوچ دی ځان ته سوچ وکړه دا اوه انسان د دینه اوسګار نه ای چې سوره دند او شوا اوس توان شو که ګټ او شوا فایده او شوا که نقصان شو هغه ټول دا سوچ کوي دا اخرت تاجت نشتا دا صرف د دنیا باندې ده پس سوچ دیو کی او دی ګور انسان چې زسنا پیدا کړی شوی دی مم خلق خلق ته زوځه لولې وي دا ته تعلیم ورکی کنا چې خبره ده نه یې را نشي کوره اکثرو کې داس راضی خان خلق مم ما اندافقن پیدا کړی شوی دی او بنا ټوپوالا یخرج من بین الصلب والترائب دین ایسوک نو خبر خواه تا دنیا یو لوی ڈاکٹر او طبیب اگر کاغد عربو هر سب نکل دو چا اوخ کیو چی نبی علیہ السلام یو صحابی توئی چی تلور شاغلکا نا داغن علاجو کا نبی علیہ السلام و طبیلو چ حرس ابن کلدا د عربو طبيب دي معروف او مشهور تاول لال شوی کار سمره د دنیا ماهران تیر شوی دي ک ابن سینا دي چې طبي شمارل وی چې زر قسمته بالا دا جانې شمارل خلکو یې ترقی وشو سترقی وشو اوستانه تبوس کی اجتو ته ترقی وینو اوستانه تبوس کی چوایا کنا نو ایزا حتال راغلی ما زبسو بایما توایا دا خلقو خوا خوبیام دا دین نو خبر چی دا انسان دا ماده دا کم زین رازی نا اللہوی دا بل زمک آسمان دی دا غین رازی دا جدا زمک آسمان دی خوا توبه توبه سنگ استاد رزق او د نوړې د پاره زموږ آسمان پیدا کړی دی استاد دی مادی دی پاره مزمک آسمان پیدا کری خواه من بین السلبی و الترائب دمین دملانا او دچا جونا انہو علا رجعی لقادر مجاہد وی ورسربلم دا اللہ پوا پس کولو دا دی مائی دافق قدرت والدین دا گو رسوم را عجیب غریب کلام کئی اللہ ملاوی تا دا ناشنا گرنی چی بیا پیدا کول چی خورا تا معلومی کم دے کے پروتی خورا دشتا دے اڈو کی باوم سن سی او تو ایمانشی جوان دے کولی دا گا دمرا ناشنا کار ندے دا گا دمرا گران کار ندے دا گران کار دے چی دا تیز سن جوڑ کڑے من بین السلوی و الترائب دا گران کار دے چنو علی رجعه لقادر چلا بیا واپس کما ادویم مانا دا نور مفسرینو دا اللہ پا واپس کولو او بیا جون دی کولو دا دی انسان پا قیامت کی لقادر خامخا قدرت والا دے ادی انکار کی یوم تبل السرائر دا غروت دا چخکار بشی رازونا سرائر ارسو مرچی دی قیامت رد دخکار کے دو روز دکنا دنیا کی ہو پنائی دا ستر پردہ دا قیامت کی ہو بیا پردہ نشتا کنا تبل السرائر سرائر اغد زلنو رازنو توی چمک کیویلو انشقاق کے چو اللہ اعلمو بما یوعون اللہ خو خبر دے چیدی خلق و ذلو کی سسات لی دی بما یوعون او دی دا یقین دی چی دا سوکنشی معلومو لے او رشتیا خبر دا بغیر دا اللہ نوے سوک معلومو لے دا پاورت معلومی گی چی قیامت شیطو بلا سرائر چی دا بکی ہو خصوصی حال لے خصوصی چی ارسو مر رازون چی خلق و ذلونو کی یخیو نا وقت کارکلیش دا با او هر یو کار ناشنا دی یره د قیامت په کومه یو خبره یاد دی چې دا ناشنا ده دا ناشنا ده دا پټولو کې ناشنا معلومیږي چې یو بنده به تاسو سره په دنیا کې په یو کمره کې په یو ځای کې په یو میز باندې په یو تالی باندې وخت تیر کړی استاو په اړه ده یقین نه راځي اجه قیامت شي او د الله هغه رازونه ښکارا کی کنا نو ته به حیران شې شونډي ووچی چی چې او خدای په دا زماغه مرګري چې ما سره دومره وخت په یو ده تیر کړی دی زده ته نه خبرونه چې دا کی دا چلل ښا دا رازونو و قیامت کی اخکار کی دیکھ اگر ٹول ہر سر رالو ٹول ہر سبا کی رالو دو جرتی قاتل اگر منصوبی اب اگر ٹول رالی کنا چی جیلتا و سر لڑشی سیکلی نہیں گوارے مجرم نہیں گوارے خوزان جیلتا و ننو باسی چی دا سرے معلوم کما دغه مرغه څوبر وته مل تو سره ځان دغه کیو زما دشمنی ده یره زما پتن ده زه خو کلی تنه شمت لیو زه خو ناغه وته وی چې ما سره ولول شو کنه توبه وه تو نو ځ باندې څه خبر ځان له دشمن بوزي دا هیڅوک نه دی خبر یو الله ته پته ده په دنیا کې چاته ال نه وی کنه دا رازونه وقیامت کې ښکار شي یوم تبل السرائر سر راز تویل شي فما له من قوه ولا ناصر بیا باندې د انسان د پاره نخپل زور او طاقت چې ځان خلاص کی په خپل زور باندې او په خپل شهرت باندې په خپل عزت باندې ولا ناصر انا بد بهرنا څوک د مدد وکیم دا ټول یادې چې مخکې ذکر شو عادیان سمودیان فرعونیان فما له من قوت دا خو دنیا کې دی زور دی او خلق و تا حیران دی چه خوده چه ده دا زور با پسو با کی گی اللہ وی ده با قیامت کیون نوی نکن خواه نبای ده ده خپل زور و طاقت و قوت و مالی و بدنی ایس انبا ده ده سوک مددگاری ده یوم از مون بیان شو پی اس بات ده قیامت بانده ام پا دلیل نقلی سرا والسمای والتاریخی ام پا عقلی سرا فلینظر الانسان ده اثبات ده قیامت کوچی انو علا رجعی نو دو گواهان نور ذکر کئی دو دلیل عقلی ذکر کئی ده قرآن پا صداقت بانده ده کمخ کدیر انکار شی او پا سخته سرا مکی صورتونو کی چو قرآن تاوی ساتویروی کده او بیان ایدن داو پیسا پروانو چه دا سوک لگیا دے سوئی ماتا عجزی پا کنرات لا والسمائی ذات الرجعی والارضی ذات الصدعی گواد اسمان خاوند باران او گواد ازمکا خاوند زرغنی دیکھ مقص دو تربیت دیخوا چا اللہ وی گورا انسانا ستا جسمانی تربیت میں ام کڑے دے فاسمانا و پزمکی سرا چا دا اسمان نباران کی گی و دا زمکی نظر گو نکی گی نستا دا جسم تربیت پدی سر موقوف دے او دویم روحانی تربیتم هدایتم رهنماییم الله وی دا غیر پار دا دو اسباب دی خواه چه بدن دا زمکی نا پیدا شوه دی او روح ولا دا اسمان نا راغلی دی نا انسان تی نجوڑ شو او چه کل بیا وخ راشی نموت ستوی بددغی توی چه جدائی براشی چکم دا اسمان امانتو نواغاو برزی بیا بکت ازی او چکم دا زمکی او دل تپاتی شی خلق اخپل لائق خدمتو کی کنا او جنازی منازی پیو کی او سلو الور کی او دو آگانی وطو کی دا دی بدن خدمت تی سشتی نبکی اگا اسمانی شی اگا تی نتل ری که خوش قسمت او نو بره بزی خپل دیتا او که بد قسمت او نو سی جین تا بزی ده انسان ده دینا جوڑو نو نو اللہوی چه دمرا قادره ما کنا یوا ده امدیت اشاره که اسمان ذات رجعی ولی و تدانم که خودو روجو خو واپس کی دو تا ویلشی واپسی دیتا روجوی دیوی دیتا اشاره کلی دا چی دا باران دا سنو شو داوی دا دیز مکی نسوچت شویو پا برا باندی تلیو تلیو اغین اللہ و بجوڑی کلی باران جوڑ که کلو گیو که بخارو که عرصو نو بیار آلیز مکی تا بیا واپس شوی ذات رجعی نو الارض ذات صدعی زمکا کی پاگی سرا زرغناو شوان فصلون پیدا شوخان دا پسبان دی گوادی انو لقول فصل چدا قرآن حق کلام دی بس دیوان پدی باندې څنګه گواځه یو داسي چې څنګه دې کې شک نشته دې چې باران کیږي تاسمان نه دې کې شک نشته دې چې زرغونه کیږي لازم کې نه پدی کې به چا شک پیدا شي چې روغی لکوټي دماغی توازن یې خراب نه وي ملاوی چې دغه یقینی خبره ده نظام یقین ده چه انو لقول فصل دا قرآن دا اللہ حق کلام ده دیکھ شک نشتا دا هم دغا سی یقین ده دغا با دمرا یقین نئی لکه دا چه سمرا ده دو ام دا چه اسمان کم زیده از مکہ کم زیده جدائی پا گشتا کنا سمرا پاس اللہ دا پاکی اسمان او زمکا الله وی دغه سیدا قران داسې کتاب دی چې حق او باطل جدا کوي حق او باطل حق اسمان دی او باطل زمکا ده فکانما خر من السماء کله به هغه حق را پریوزی سړی مؤمنی مسلمان یا عقیده صحیح وجه کله بد قسمتی زیاده شي او شرک او کفر تنو شي نو الله وی را پریوت د اسمان نه خر من السماء ولي حق ته اسمان ویلي توحید ته اسمان ویلي ایمان ته اسمان ویلي ولي اوچت شي کنا اسمان دومره اوچت نه دی لکه ایمان او اسلام چې سمره اوچت دی ها نفاصله شته دی کنا د اسمان او زمکې مین کې جدایي شته کنا د قسم الله وی دا قران د حق او باطل جدایی راولي فاصله او طویلی ښه وما هو بالهزل دا قران ټوکی ندی لکه مشرکین چې کوي ولې چې دې ته شعر وینو دا ټوکه شو دې ته قصې او کہانی وینو دا ټوکه شو دې ته افتراء نبذار هزل نم کې خودل اذانور نمونه یو شی دی غپ شپ بس بدل پرستو قران ته غپ شپ وی ها منافقان وبم وی انا کنا نخوض ونلعب ده وی قل بالله وایاتی ورسولی کنتم تستازیون بدوخت قران پور ټوکی کوي آیاتونو پورې د دې کوي کنه ها دیو قرآن حزل گنا لے دیتا عجت نشتا ہوئی دا خوتشی جگڑی ہوئی دا خوار سو کوئلی ام نشی انا پہ پویدے چسی سوار لس علمونا اس واقع سمبانی والا جوڑی کڑی دی نا اللہوی دا دی مطلب دا دی ما تا معلوم دی چی دا حزل دی دیکھ اس نشتا دی راشی چوی علم دا تاو خیما راشی چی کتابونا تاو خیما راشی وی تا علماء ندلی دلی یسړی ما بوسالو لسره بیا ما بوسالی لیدلی دا وګور دا بدبخت خلک په دې لګیا دي ښا دا خودی وینا یوم توبل السرائر دا په قیامت کې ښکار شي چې دې په زړونو کې د قران سره کم تعلق ها انهم یکیدون کیدن ای پیغمبره دا مشرکان چلونه کئی منصوبی جوڑی استا پا حق کی قسمہ قسم قیدن قسمہ قسم ناکی رئی ذکر یہ کامیابا نشینو بلے جوڑا کی بلے جوڑا کی بلے جوڑا کی تمام عمر داغی پا دیکی تیر شو تمام عمر داغی پا دیکی تیر شو اوسم خبر جاری دا خوا بیان جاری دا ہوئی کنا اوسم خبر جاری دا چته دغه خلق سره کینې کنا تبیذین قومونه انت نه وته پوس کی چته ستسکار کې د ساره تر ماخامه چته وته وای چې زه خو بس جوار او غنم غټم نو ټول عمر په دې کې تیر شو جوار او غنم نابوی ښا د ملک د پاره خدمت نه کوي وے دا ملک ته پاره ملک چې دا چا دې کنا هغه خدمت کوي کنا د دې څه مطلب دی؟ د ملک د پاره خدمت دغه مطلب دی چې مونږ ته ځان تیاری مونږ له کار ګوري دې کې لګیا دی ښا دغې نور څه کار تاجت نشتا منسوبي جوړي د مسلمان د غرزولو د پاره دغه د فعل کولو د پاره انهم یکیدون کیدن مونږ رستو خبر شو ښا چو هو دا خود لس دولسو کالو منصوبو مونتے اوس پتاو لگی دا دا صداقا وقت پورا ندی یوازی چی پیغمبر توی چی مشرکین عرب تا تا منصوبی جوڑی نا هر کافر دا جون پدی کی تیری چی اگا مسلمان تا اسلام تا چی اریگی تینا نو دی دا پارس جوڑی خوا چدا आवाज بکله دفقیږي دا زور بکله ختميږي والله وی واقعي ذکه دا الله وی زوم خبره ما زه غافل نه ما ما تر څه معلوم دي دي چې منسوبه جوړي نماز هغه ز پاره مخ کې جواب کړي توړ پیدا کړي ښا واقعي ذکه دا نو سوال پیدا شو چ ډېر نقصانات ورسېده پیغمبر ته هم صحابه ته هم مؤمنانو ته هم هر زمانه کې هر زمانه کې اصحاب الحدود ته وګورکان چیرې دومره انتظامات کول او خندقونه کنسته ورونه بلول الله رب العزت اكيد وكذن سمات لبد نو جواب چې فما هل الكافرين مهلت ورکا دا عذاب خبر په دنیا کې مکوا هغه کی ذکیدن دنیا کې وومي خډیر نه هغه ټول د آخرت خبرې ښه چلاوي زديده هر زهر وروزه زهر سکند پاره چې دې سکړي ما هغه د پاره سزا مقرر کړې ده دا نه چې لوی منسوب نه تاسو ته لوي سم معلومات نشته ما ته دې معلومات دي سرایر دغه توئی کنا چې دې په ذره کې کم خیال راغله کم فکر راغله الله ولا دغه سزا لیکلې ده او هغه به حذاو به انتها دي مزګه وی فما هل الکافرین دنیا کې و صبر کئ دنیا دې انتقام زه نه دي پیغمبر پاک توئی بار بار چې دې انتقام خبره ونه کئ وصله بنا راخلی سوچ ما تا نیویلی نو که نیویلی تا نو طولو مر بسبرو دا خود اللہ خپل لکه سنگ چه نور امتونو کی مومنانو تا دا انتقام بلکل حکم نو خوا بلکل چه تا کل کل کشوی خونا دا انتقام حکم نو نو صالح علیہ السلام وصله راغستی دا نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام شعیب علیہ السلام لوط علیہ السلام سمره چي ولي صبر او صبر او صبر اما هل الکافرین نو پیغمبر ته وی دی امت ته وی چې دی کافرانو ته لکوټی انتظار وکه ها سمره انتظار ام هل عمر ویدا لګه زمانہ ها لګه زمانہ ما خدا اللہ پنیز لگا دا کنا که مونگ تیواخ لکھو زمونگ صبر تمام شی کنا خوا خدا اللہ پنیز باندی اگر لگا زمان دا چگٹو لگا دا دنیا عمر دے کنا چی بس دنیا کیو تا صبر رکے دنیا دا انتقام زین دے اما نورینکا کزیتا توخ اما اوستا پا مخ کی دغز ہے کی حلاک کما تیوی نی نستا سفید اشو لکا تا سفید اشو بے فیدی کارو نخو اللہ حیزنکو ما او نتوف پینکا پینما علیک البلاغ وعلین الحساب اللہ وی تبا دعوت رس استادا کر دے او زبا دیس ریساب کتاب کو ما قیامت کی خوا نزکا دید پارا دو عذاب ذکر مکوا منکڑے و پیغمبر دینا خوا چی ودع ازاهم سوره احزاب کې راغلی وکنه ودع ازاهم کار خبره ده اے پیغمبر د دې د ضررونه تکلیفونه دا پرې ده تاسو سنشي ویلې ما وعده کړی تا سره چې تا به ساتم نو بس ارسچی ته به دغه فکر نه کوي ان علیک الا البلاغ ته به خپل کار کوي ستا به دې کار کې دومره کمال دی الله رب العزت ته دومره برکت اچولې چې د دې د منسوبې به خاور سره خاورې کیږي دیب دنیا کی ذلیل کی خواہ مذاخر کی دو صورت دعوی وخواہ چمہ حیل الكافرین دو صورت توارق دعوی دعوی چلاوی محلت والا ورکا صبر ورتکا وان پروائے مساتا گورا وطمہ وآخر دعوی